คนเราประกอบไปด้วยกายกับใจแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะเราก็อยู่ท่ามกลางผู้คนและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงชีวิตที่ดีพูดถึงเรื่องความดีการพัฒนาตนมันก็ต้องประกอบไปด้วยทั้งการพัฒนากายพัฒนาใจแล้วก็รวมไปถึงพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือผู้คนรอบข้างด้วยอันนี้ก็เรียกเป็นหัวใจของพุทธศาสนาซึ่งก็ออกมาเป็นแปลออกมาเป็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมันก็โดยสาระก็มีเท่านี้แหละแต่ว่าอาจจะยักเยื้องออกมาเป็นธรรมะข้อต่างๆอย่างเช่นแต่ที่เด่นๆก็คือว่าศีลสมาธิปัญญาศีลนี่ก็เป็นเรื่องกายวาจาแล้วก็ความสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกผู้คนสมาธิก็คือการพัฒนาจิตปัญญาคือการพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าแยกใจออกมาเป็นสองคือจิตกับปัญญาแต่คนไทยทั่วไปเราก็รวมกันเป็นอันเดียวก็เรียกว่าใจแต่พุทธศาสนานี่ท่านก็พุทธเจ้าก็เน้นในเรื่องของใจก็เลยแยกออกมาเป็นสองคือจิตกับปัญญาพัฒนาจิตก็เรียกว่าสมาธิหรือว่าบางทีก็เรียกคำว่าสมถะพัฒนาปัญญาก็เรียกว่าวิปัสสนาแต่ว่านี้ก็บางทีก็แยกออกมาเป็นสามแต่ว่าคนละแบบเช่นทานศีลภาวนาทานศีลอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกายวาจาแล้วก็ความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็คือว่าต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ภาวนานี่ก็หมายถึงภาวนาจิตแล้วก็ภาวนาหรือพัฒนาปัญญาอันนี้เราบางทีก็เรียกว่าให้ชื่อว่าบุญกิริยาวัตถุทานศีลภาวนาก็เป็นธรรมะที่เน้นเรื่องพฤติกรรมทานศีลนี่เป็นเรื่องพฤติกรรมภาวนานี่ก็เป็นเรื่องภายในแต่ว่าถ้าเป็นเน้นเรื่องการพัฒนาภายในก็อย่างที่ว่านะศีลสมาธิปัญญาบางทีคนที่ไม่ได้จับประเด็นไม่ได้ก็งงเอ๊ะทำไมบางทีท่านสอนทานศีลภาวนาแต่บางทีท่านสอนศีลสมาธิปัญญาที่จริงเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าจุดเน้นคนละจุดบางทีสามข้อก็กระจายมาเป็น8ก็มักมีองค์8นั่นเองหรือจะกระจายมาเป็น37ก็ได้โพธิปักขิยธรรมอันนี้ก็ถ้าจับหลักได้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่หัวใจสำคัญคือว่าการนับถือพุทธศาสนาก็คือการพัฒนาตนถ้านับถือแบบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่สวดเมื่อกี้เนี่ย พื่อภูเขาป่าไม้เป็นสารณะจอมปลวกเป็นสารณะหรือแม้แต่นับถือพระพุทธเจ้าก็นับถือแบบนับถือจอมปลวกนับถือภูเขาป่าไม้มันก็ไม่ได้อะไรคือหวังพึ่งพาอำนาจดลบันดาลให้ปลอดภัยให้ร่ำรวยให้หายป่วยอันนั้นมันไม่ได้นับถือพุทธศาสนาอย่างชาวพุทธแต่เป็นการนับถือด้วยความงมงายถ้าจะถือพุทธศาสนาก็ต้องเกิดนำไปสู่การพัฒนาตนจนเกิดปัญญาเข้าใจเรื่องอริยสัจ4เมื่อได้ถือเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วเห็นอริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐ4ประการนับถือแล้วไม่เห็นอริยสัจนี่ก็เรียกว่ามันไม่ได้ประโยชน์เห็นแล้วก็เห็นอริยสัจ4แล้วก็ลงมือทำก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองคำว่าสมาธิกับปัญญานี่ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าก็เป็นการแยกระหว่างจิตกับปัญญาพระพุทธศาสนานี่มันเรียกว่าซอยย่อยใจก็ซอยมาเป็นจิตกับปัญญาพัฒนาจิตเรียกว่าสมถะพัฒนาปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาสมถะวิปัสสนานี่มันก็ใกล้กันมากนะพิจารณาเรื่องเดียวกันแต่ถ้าเน้นแต่ว่ามีจุดเน้นต่างกันก็ได้อย่างเช่นเราสวดเมื่อกี้เนี่ยพิจารณาเมื่อกี้เนี่ยอาการ32เกสาโรมนคาทันตาตะโจอันนี้บวชในพิธีบวชก็จะเริ่มนะกรรมฐานนะให้พิจารณาเกสาโรมนคาทันตาตะโจผมขนฟันเล็บหนังอาการ32เนี่ยพิจารณาจะเป็นสมถะก็ได้จะเป็นวิปัสสนาก็ได้ก็คือพอพิจารณาการ32แล้วก็เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่สวยไม่งามไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราเองหรือร่างกายของคนอื่นเวลามองเห็นมันเป็นดุ้นเป็นก้อนนี่ก็ดูสวยงามน่าใคร่น่าอยากได้แต่พอแยกซอยออกมาเป็นผมขนหนังเล็บแยกมาเป็นตับไตไส้พุงแล้วนี่มันก็เกิดเห็นความไม่สวยไม่งามจิตใจก็คลายกำหนัดกำหนัดคือความอยากความใคร่พอมันเกิดความใคร่แล้วมันก็ร้อนเกิดราคะแล้วมันก็ร้อนเป็นทุกข์นะแต่พอพิจารณาแล้วมันเห็นความไม่สวยไม่งามกำหนัดก็ฝ่อลงจิตใจก็สงบก็เกิดเป็นอันนี้เรียกสมถะพิจารณาเห็นความไม่งามก็ทำให้มันไประงับบรรเทาราคะได้จิตใจก็สงบอันนี้เรียกว่าสมถะแต่ในเวลาเดียวกันพิจารณาการ2นะพิจารณาถ้าว่าพิจารณาอีกแง่หนึ่งมันก็เป็นวิปัสสนาได้ก็คือเห็นว่าร่างกายนี้ที่จริงหรือว่าตัวเราที่จริงมันก็ประกอบมันก็ไม่ใช่เป็นดุ้นเป็นแท่งมันเกิดจากสิ่งต่างๆมาประกอบมารวมกันเมื่อแยกอวัยวะอาการ32ไปแล้วมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนหลงเหลืออยู่เหมือนกับเราแยกชิ้นส่วนของรถยนต์ออกไปทีละส่วนพวงมาลัยเราตัวถังล้อแยกออกไปทีละส่วนพวงมาลัยคือรถใช่ไหมไม่ใช่ต ัวถังคือรถใช่ไหมก็ไม่ใช่เพราคือรถใช่ไหมก็ไม่ใช่แยกออกไปเอาตัวที่ไม่ใช่รถออกไปไม่ใช่รถออกไปแยกไปทีละส่วนทีละส่วนสุดท้ายก็เหลือแต่ความว่างเปล่าหาตัวตนของรถไม่ได้เรียกที่ว่ารถไม่มีตัวตนคืนนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรจับต้องได้หรือว่างแบบนั้นไม่ใช่มันเข้าใจว่าว่างคือจับต้องไม่มีอะไรจับต้องได้จับต้องได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่มีตัวตนก็คือว่าเมื่อแยกองค์ประกอบไปทีละส่วนทีละส่วนแล้วก็ไม่หาตัวรถไม่เจอร่างกายเราเหมือนกันตัวเราก็เหมือนกันพอแยกไปทีละส่วนทีละส่วนผมหนังขนเล็บฟันกระดูกหัวใจปอดอุจจาระปัสสาวะเลือดแยกไปทีละส่วนทีละส่วนทั้งที่เป็นของแข็งของเหลวสุดท้ายก็ไม่เหลือไม่เหลือตัวเราเลยไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็ไม่มีมันว่างอันนี้เป็นร่างกายไม่มีตัวตนตัวเราไม่มีอยู่จริงมันเป็นเพียงแค่สมมุติพิจารณาอย่างนี้ขึ้นไปก็เกิดปัญญาได้เข้าใจเรื่องอนัตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสมถวิปัสสนานี่จะว่าไปแล้วมันก็อาศัยอารมณ์เดียวกันเช่นอย่างที่ว่าพิจารณาสิ่งเดียวกันแต่ว่าพิจารณาในแง่หนึ่งได้สมถะคือความสงบพิจารณาอีกแง่หนึ่งได้ปัญญาก็เป็นวิปัสสนาตามลมหายใจก็เหมือนกันนะก็ใช้อารมณ์เดียวกันแต่ว่าจะเป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้ยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมทำแล้วกลายเป็นสมถะก็ได้คือว่าจิตมันแช่จิตมันนิ่งแน่นิ่งหรือแช่อยู่กับกายไม่ไปไหนหรือไปบังคับจิตให้มันอยู่กับกายไปกำหนดจิตที่อยู่กับกายจนจิตมันนิ่งอันนี้ก็เป็นสมถะก็คือว่ามันไม่ปรุงฟุ้งซ่านจิตมันสงบเพราะว่ามันแน่นมันแช่อยู่กับกายไม่ไปไหนเลยอันนี้ก็เป็นสมถะหรือว่าพิจารณาเห็นว่าเดินนะไอ้ที่เดินนี่มันไม่ใช่เราเดินนะแต่มันเป็นรูปที่เคลื่อนเดินเนี่ยเป็นรูปหรือกายที่เคลื่อนคิดนี่มันไม่ใช่เราคิดแต่มันเป็นนามที่คิดมันไม่มีตัวเราเป็นผู้เดินหรือผู้คิดอย่างที่รู้สึกหรือเข้าใจกันโดยทั่วๆไปหรือว่าเวลาใจมันคิดมันปรุงก็เห็นความไม่เที่ยงของมันเวลาจิตมันแช่มันนิ่งเนี่ยมันก็ไม่ขยับการที่จะเห็นอนิจจังเห็นไตรลักษณ์เห็นธรรมชาติของจิตว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนแต่มันก็ไม่ชัดแต่ว่าพอไม่ประคองมันไม่กำหนดให้มันแช่แน่นิ่งปล่อยให้มันแปรเปลี่ยนเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของมันเราก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมันได้ชัดขึ้นอันนี้ก็เป็นวิปัสสนาเดินตัวกำลังสร้างจังหวะก็เห็นว่าไอ้ที่เคลื่อนนี่เป็นรูปไอ้ที่คิดนี่เป็นนามมันไม่มีตัวเราเป็นผู้คิดผู้เดินอันนี้ก็วิปัสสนาคือมันเห็นความจริงแท้ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีตัวเราไม่มีของเรามันมีแต่รูปกับนามแต่ความหลงมันทำให้เราเห็นว่าโอ้นี่ตัวเราตัวเรา มีตัวเราเป็นเจ้าของเป็นผู้กระทําในทุกเรื่องเป็นผู้เดินเป็นผู้คิดแต่จริงๆแล้วมันมีแต่รูปกับนามกายกับใจเท่านั้นแหละมันไม่มีตัวเราการพิจารณาแบบนี้นะระหว่างในขณะที่เดินจงกรมสร้างจังหวะมันก็เป็นวิปัสสนาแต่ถ้าทำไปทำไปจิตมันแช่มันนิ่งมันแนบแน่นอยู่กับกายอันนั้นก็เป็นสมถะเวลาทำไปทำไปความคิดมันไม่ออกมาเลยนะจิตมันนิ่งมันรู้กายชัดอันนั้นก็ให้รู้ว่านั่นกำลังเป็นสมถะบางทีก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นวิปัสสนาด้วยการเดินให้เร็วขึ้นเคลื่อนไหวมือให้เร็วขึ้นเพื่อว่าจิตมันจะได้ฟุ้งปรุงออกเป็นความคิดก็เห็นอาการเคลื่อนไหวของจิตแต่ก่อนจิตมันนิ่งพอมันเคลื่อนไหวมันฟุ้งมันมีความคิดออกมาก็ในแง่หนึ่งก็เป็นโอกาสให้สติได้ซ้อมมีคู่ชกมีคู่ซ้อมมันก็สติก็จะไวขึ้นเพราะถ้าไม่มีคู่ซ้อมไม่มีความคิดออกมามันก็เหมือนกับนักมวยมันไม่ได้ซ้อมไม่มีคู่ซ้อมมันก็อ่อนแอไปเรื่อยๆในแง่หนึ่งสติก็เจริญขึ้นอีกแง่หนึ่งปัญญาก็เกิดเพราะว่าได้เห็นไตรลักษณ์ที่แสดงตัวมาจากการที่จิตมันเคลื่อนนั่นก็เป็นธรรมดูจากภายนอกนี่เดินเหมือนกันแต่ข้างในอาจจะเป็นสมถะวิปัสสนาหรือวิปัสสนาก็ได้หรือแม่ก็เป็นการทำผิดไปเพ่งเอาก็ได้ดูภายนอกนี่เดินเหมือนกันยกมือสร้างจังหวะเหมือนกันแต่ว่าข้างในนี่มันต่างกันบางคนเดินแต่ว่าไม่มีสติเลยแต่บางคนอาจจะกินข้าวอยู่หรือว่ากวาดพื้นอยู่มีสติก็ได้หรือบางคนอาจจะนั่งเฉยๆแต่มันก็มีสติรู้ลมหายใจหรือว่ารู้เวลากระพริบตาจะไปบอกว่าคนที่นั่งอยู่เฉยๆนี่ไม่ปฏิบัติส่วนคนที่เดินจงกรมปฏิบัติก็บางทีก็พูดไม่ได้เพราะว่าคนที่เดินจงกรมอยู่ใจอาจจะลอยกำลังวางแผนจินตนาการว่าจะไปเที่ยวไหนดีก็ได้แต่คนเรานี่ชอบดูที่รูปแบบก็ดูว่าโอ้คนที่เดินนี่ก็ปฏิบัติคนที่นั่งนี่ไม่ปฏิบัติมันดูไม่ได้บางทีคนที่เดินอยู่อาจจะกำลังทำสมถะคนที่นั่งอยู่อาจกำลังทำวิปัสสนาก็ได้หรือว่าเดินเหมือนกันแต่ว่าข้างในภาวนาไม่เหมือนกันก็ได้คือบางคนสมถะบางคนทำวิปัสสนาเพราะเรื่องของการทำสมถะวิปัสสนานี่มันก็เป็นเรื่องของการวางใจมันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบทีเดียวนักบางทีดูสิ่งเดียวกันพิจารณาสิ่งเดียวกันหรือว่าใช้สิ่งเดียวกันเป็นอารมณ์อารมณ์ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เป็นเครื่องจดจ่อใส่ใจของจิตใช้อารมณ์เดียวกันแต่ว่าบางคนเป็นกำลังทำสมถะบางคนทำวิปัสสนาให้การปฏิบัตินี่มันมีความละเอียดอ่อนมันไม่ได้ที่รูปแบบอยู่ที่เรียกว่าการวางจิตซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเห็นเจ้าตัวเท่านั้นแหละที่รู้เว้นแต่ว่าเราสามารถที่จะมีความสามารถในการอย่างจิตรู้ใจอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในการปฏิบัติธรรมนี้ก็จำเป็นมากที่จะต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนาสมถะทำให้ใจสงบวิปัสสนาก็ทำให้เกิดปัญญาเวลาเกิดความโกรธเวลาเกิดความโกรธ ถ้าเกิดว่าเราเจริญเมตตาเมตตาภาวนาแผ่เมตตาให้เขาให้คนที่เขารังแกเราเขาทำให้เราไม่พอใจเมื่อเราแผ่เมตตาให้เขาใจเราสงบอันนั้นก็สมถะแต่ถ้าเราแต่ถ้าเกิดความโกรธแล้วก็พิจารณาเห็นว่าให้ความโกรธนี่มันมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคือดูมันเฉยๆเห็นมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอันนี้ก็เป็นวิปัสสนาสมถะนี่จะเรียกว่าเป็นการดัดแปลงจิตก็ได้ที่คือไปทำอะไรกับอารมณ์นั้นเหมือนกับไฟมันเกิดขึ้นก็เอาน้ำราดสาดมันอันนี้ก็คือการเจริญเมตตาภาวนามันโกรธก็ใช้เมตตาเข้าไปจัดการมันก็สงบลงอันนี้สมถะแต่ว่าวิปัสสนานี่แค่ดูเฉยๆดูมันไม่ต้องทำอะไรกับมันเมื่อกองไฟมันเกิดขึ้นก็ดูมันเกิดขึ้นแล้วในสุดก็ดับไปให้เห็นว่ามันไม่มีตัวตนของมันเองเลยมันก็เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยเมื่อปัจจัยหมดมันก็ดับไปหรือเห็นความไม่เที่ยงของมันเมื่อสักครู่นี้กองยังใหญ่ตอนนี้มันมอดดับซะละเป็นอนิจจังเห็นความโกรธเป็นอนิจจังเห็นความโกรธเป็นอนัตตาอันนี้ก็วิปัสสนาอารมณ์โกรธแต่ว่าใช้สมถะก็ได้ใช้วิปัสสนาก็ได้สมถะก็เป็นเรื่องการเข้าไปกระทำเข้าไปดัดแปลงเข้าไปจัดการด้วยธรรมะข้อใดข้อหนึ่งแต่วิปัสสนานี้ไม่ต้องทำอะไรกับมันแค่ดูเฉยๆเพราะนั้นสติสำคัญมากกับวิปัสสนาจะต้องใช้สติทำให้เพราะว่าไม่งั้นมันไม่ดูเฉยๆแล้วมันก็จะเข้าไปทำอะไรกับอารมณ์นั้นถ้าไม่ทำตามอารมณ์นั้นก็ต่อต้านกดข่มอารมณ์นั้นหรือไม่ก็ไปขุดเอาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมาจัดการแต่ถ้าแบบวิปัสสนานี่ก็ดูมันเฉยๆรู้ซื่อๆอย่างที่หลวงพ่อเทียนสอนรู้เฉยๆคำว่ารู้ซื่อๆนี่คือรู้จริงคือรู้เฉยๆจริงๆนะคือไม่ไปทำอะไรกับมันเลยแต่ก่อนก็ไม่เข้าใจก็จะเข้าไปจัดการกับมันอยู่เรื่อยอันนี้พอสติเรายังอ่อนแต่พอมีสติแข็งแล้วก็ดูมันเฉยๆรู้มันแต่ไม่ให้ตามรู้ตามจี้กันไปนะรู้อยู่ห่างๆหรือว่าแค่รับรู้ว่ามันมีอันนี้มันก็เป็นความแตกต่างระหว่างสมถะวิปัสสนาการปฏิบัติส่วนใหญ่ของคนเราก็ใช้สมถะหมายถึงว่าพูดง่ายๆของนักปฏิบัติก็เป็นเรื่องสมถะแม้กระทั่งพิจารณาเห็นความเห็นพิจารณาเห็นโทษของความโกรธนะเพื่อให้ความโกรธมันดับไปไวๆอันนั้นก็เป็นสมถะได้ทั้งที่การพิจารณานี่มันเป็นการพิจารณาตามแนวปัญญาแต่มันก็ยังจัดอยู่ในฝักสมถะได้ก็คือเป็นการพยายามทำอะไรก็ได้เพื่อให้ความโกรธมันดับไปใช้เมตตาบ้างใช้เมตตาภาวนาก็ใช่หรือว่าใช้การพิจารณาเห็นโทษของมันเพื่อให้จิตมันวางจากให้จิตมันวางความโกรธอันนั้นก็ใช่เป็นสมถะได้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นการใช้โยนิโสมนสิการแต่ก็จัดว่าเป็นสมถะวิปัสสนาเนี่ยมันก็ดูเฉยๆดูด้วยโดยการที่มีตั้งอยู่ บนสติตัวรู้การสวดมนต์เพื่อให้หายโกรธหายฟุ้งซ่านจิตมันฟุ้งซ่านมันก็สวดมนต์อันนี้ก็สมถะนั่นวิธีการส่วนใหญ่ที่ใช้กันเพื่อจัดการกับอารมณ์นี่มันเป็นสมถะส่วนใหญ่ถ้าจับหลักได้ก็รู้ว่าโอ้กรรมแนวทางต่างๆที่ใช้กันมันก็หนีไม่พ้นสองแนวเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรียกว่า 80-90% ก็เป็นสมถะเพราะว่ามันทำง่ายแล้วก็มีอุบายมากมายอันนี้เราก็ให้การที่เราสามารถที่จะเข้าใจว่าอะไรเป็นสมถะในวิปัสสนาก็เป็นเครื่องช่วยทำให้เราปฏิบัติได้ดีขึ้นซึ่งก็ต่อไปถ้าเกิดเมื่อเรารู้เรื่องสมถะแล้วก็เคลียร์มาเป็นวิปัสสนามันก็จะง่ายขึ้นนี่ก็ให้เข้าใจนะเรื่องการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญานี่มันก็เป็นส่วนของการพัฒนาชีวิตนะซึ่งก็เป็นรวมถึงการพัฒนาพฤติกรรมด้วยอันนี้มันก็เป็นระบบคำสอนพุทธศาสนาที่ถ้าเราเห็นภาพรวมทั้งระบบเนี่ยมันก็จะทำให้เราปฏิบัติหรือใช้ธรรมะได้ถูกฟ้าถูกตัวให้ตรงตามความมุ่งหมายไม่งั้นก็ปฏิบัติแบบงมงายก็เลยไปติดที่รูปแบบแล้วก็เลยทะเลาะ กันวิธีนั้นถูกวิธีนั้นผิดอันนี้เพราะว่าไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายการปฏิบัติของแต่ละวิธีก็เลยเถียงกันตรงนั้นแหละอาชานี้ก็พูดกับท่านนี้เอากลับ